Kalimotxogaua duela makinak urte auzo baten komiteak montatu zuen, eta urguniak anitzen zat lemixiko bestazen guretzat. Eta talde handiak etorri die denborazan urgunian. Zeltaz korto zaldeak, zutagarre janeko etorri aziren, eta olako talde batzuek etorri zien janeko. Auzoko komite hori gelditu dira, dena gelditu dute, eta gu urguniako komitea pentsatu ginuen besta horien berriz piztea, zenta gu gazte ginelaik pentsatzen ginuen gaurko gaztiak nahi zutela berrize besta bat uda haste hasi baino leheno besta on bat basatu urgunean, eta hori berriz montatu dugu dora hiru urte, lemixiko urtean jende pixkat etorri zen atxixukara taldearekin, 600 edo 700 jende etorri zirela. Eta garen urtean, jende gehiena etorri zen xutagartaldeak, egia da xutagartaldeak erakartzen duela jende hainiz.